közül ki a jó, ne csak önmagad, lásd mindig szépnek. Elrohan az élet melletted, ha nem figyelsz, te is fejre állhatsz. A tükörből már nem láthatod, ki előtted áll rád, nem vigyázhatsz. Sugárra, a tengerpart meg a háligáli, nem surram be a kis szobámba. A sápat hangú nyomasztó hírek, most itt vagy ott lesz jobb nekem. Még nem tudom, de addig jó, míg üres a zsebem, de tele a fejem. Ó, micsoda szörnyű hangulat. Ó, sok ezer furcsabb gondolat. Nagyon kérlek, ne nézz rá. A nagy világra, ha nincsen kiben megbízhatnál, tartsd a lelkem a kulcsra zárva. A nap lenyugszik melletted, biztos holnap ő is felkel, de lehet, hogy egyszer arra ébredek, hogy ő se lesz sereggel. Ó, micsoda szörnyű.